تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جانوروں پر نمبر ڈال کر شرکا کے حصے تو مخصوص کر دیے گئے اور قربانی بھی کر دی گئی، مگر چونکہ اجتماعی قربانی میں بہت سارے جانور ہوتے ہیں اور ذبح کے بعد سب جانوروں کا گوشت آپس میں مل بھی جاتا ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ وہ جو میں نے آپ کو پرچی وہ میں نے آپ کو پرچی پرچی ہے آپ لوگوں کے پاس شاید، اس میں یہ سارا لکھا ہوا کہ قربانی کے جانور کی خریداری سے لے کر آخر تک اختیار عام دیا نا، جو بھی آپ اس گوشت کا کریں اختیار عام دے دیا، تو آپ یہ آپ بوٹیاں ملا دیں یا سب کا قیمہ کر دیں یا دیگوں میں ڈال دیں، اس کو سب آپ نے اختیار تو لے لیا ہے. اب جو آپ دے رہے ہیں ان کو ٹھیک ہے وہ دینا پڑتا ہے، لیکن اختیار ہم نے اسی لیے لیا تاکہ ہم گناہ گار نہ ہوں مکس ہونے کی صورت میں، کم زیادہ جانے کی صورت میں. اب آپ کسی کو دو بھیجے اٹھا کر دے دیں ایک حصے والے کو، اور جس کے چھ حصے ہیں اس کو مطلب پائے پکڑا دیں، آپ کو اختیار اس دے چکا ہے وہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.